wszystko przed nami. Natomiast tak czy inaczej, bez względu na taki rząd, najważniejsze jest zdobycie jak najlepszych pieniędzy dla Polski. Moim zdaniem w tej sprawie na pewno będziemy działali wszyscy, ponieważ to jest interes Polaków wszystkich. A po drugie, Polacy, jak wszyscy ludzie w Europie, bardzo są zainteresowani przy tym bezpieczeństwem Europy. Dziękuję panom bardzo. Jan Olbrych, w tych dwóch sprawach zgoda. Platforma Obywatelska, Zbigniew Kuźmyk, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Anna Zaleśna, Sewera i Filip Jarek. Kolejne samorządy uruchamiają pomoc dla poszkodowanych przez ubiegłotygodniowe nawałnice. W Brukseli ruszanie formalny szczyt w sprawie obsady ważnych unijnych stanowisk. Polskę reprezentuje premier Morawiecki. Na koniec tego serwisu zaproszenie na wyjątkowy koncert w studiu imienia Witolda Altosławskiego. Trwa liczenie strat po ostatnich nawałnicach. Kolejne samorządy ruszają z wypłatą pieniędzy dla poszkodowanych. Pomoc trafi m.in. do gminy Piątnica na Podlasiu. Samorząd przygotował już wnioski o wycenę szkód. Mieszkańcy powinni zgłosić się do urzędu gminy lub wypełnić wniosek dostępny na stronie gminy. Wójt Artur Wierzbowski podkreśla, że straty po czwartkowej nawałnicy są bardzo duże. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych. Przewoz, szczególnie kosaki, rakowo-boginie, rakowo-czachy. Był problem również z niewodowem, także tam też ta ulewa dała się we znaki. Są to i zalane domy, połamane płoty. Mamy problem z odwodnieniem dróg powiatowych i gminnych, ale cały czas jestem dobrej myśli, że uda nam się to w najbliższym czasie zrobić, żeby pomóc mieszkańcom. Nie ma wyznaczonego terminu na składanie wniosków, ale jak podkreślają samorządowcy, warto to zrobić jak najszybciej. O pomoc mogą się ubiegać także mieszkańcy poszkodowani przez trąbę powietrzną w Lubelskiem. Dziś samorząd województwa zdecydował o przekazaniu na ten cel 200 tysięcy złotych. Te środki finansowe posłużą do odbudowy zniszczonych przez nawałnice domów gospodarczych, budynków i do tego, żeby ci ludzie mogli wrócić i spokojnie mieszkać po nawałnicy. Mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. W regionie najbardziej ucierpiała gmina Wojciechów. Tam zostało uszkodzonych kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i ponad 130 gospodarczych. Straty są szacowane na kilka milionów złotych. Sytuacja pogodowa wciąż jest poważna i MGW ostrzega przed burzami z gradem, szczególnie na południu Polski. W Brukseli rusza właśnie nieformalny szczyt unijny, podczas którego szefowie państw i rządów unijnych mają wspólnie rozmawiać o obsadzie głównych stanowisk. Obserwatorzy nie spodziewają się wiążących ustaleń co do personaliów, ale możliwe jest ustalenie harmonogramu, który pozwoli jeszcze przed wakacjami zakończyć proces wskazywania następców, m.in. szefa Komisji Europejskiej czy wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych Federiki Mogherini. W szczycie bierze udział premier Mateusz Morawiecki. Przed jego rozpoczęciem szef polskiego rządu był pytany o Marosza Szefczowicza, który według czeskich i węgierskich mediów ma być kandydatem Grupy Wyszehradzkiej na szefa Komisji Europejskiej. Słowak jest obecnie jej wiceszefem. Pan komisarz Szefczowicz jest jednym z rozpatrywanych kandydatów na różne stanowiska. Zawsze się zachowywał fair wobec Polski, zawsze starał się w tym trudnym portfolio dotyczącym energetyki zachowywać w porządku. To jednak nie znaczy, że jest to jedyny kandydat. My rozpatrujemy wiele kandydatur i to oczywiście będzie początek tych negocjacji. Premier dodał, że rząd podchodzi do kwestii personalnych w sposób pakietowy. Jak mówił, jest pięć najważniejszych stanowisk, czyli przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wysoki komisarz do spraw zagranicznych i prezes Europejskiego Banku Centralnego. Chcemy popatrzeć na wszystkie stanowiska łącznie i je razem poprzeć, dodał Mateusz Morawiecki. Kar więzienia i grzywien żąda prokurator dla 17 działaczy piłkarskich oskarżonych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem wyników meczów za łapówki. W sądzie we Wrocławiu zakończył się ich proces. To część większej sprawy dotyczącej korupcji w polskiej piłce nożnej, tak zwanej afery fryzjera. Wśród oskarżonych w procesie we Wrocławiu są m.in. Witeżet i znany sędzia Jacek G. Oskarżonym grożą różne kary, mówi prokurator Robert Romankiewicz. Wnioskowaliśmy o uznanie wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wnosiliśmy o wymierzenie kar pozbawienia wolności, kar grzywien i również innych środków karnych przewidzianych kodeksem karnym. Oskarżeni podzielili się na tych, którzy nie przyznali się do winy i prosili łagodną karę i tych, którzy uważają się za pokrzywdzonych. Także sędzia Jacek G., który twierdzi, że bilingi rozmów zabezpieczone w śledztwie zostały źle zinterpretowane. Wielokrotnie było już tutaj wyjaśniane. Myślę, że jakby te fakty zostały zweryfikowane, co byłoby kuriozalne,

wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope for the lightness. And a cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers, strangers in a strange world. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of I should never have worn that crown again. Prawda? Że to niezwykle światowo brzmi, to trójkowa piosenka tygodnia. Strangers, Mazalewski Porter, trójkowa płyta tygodnia nawet. Strangers to nagranie z tej płyty. W programie Trzecim Polskiego Radia 13 minut po 18, 3 po 3 zwykle o tej porze. Teraz nie będzie inaczej, ale jeszcze Państwu się należy zestaw osób uszczęśliwionych naszą płytą. To będzie pani Ewa Krosno-Odrzańskie i pan Jacek z Konina. Serdecznie gratulujemy. A już teraz panowie Mariusz Cieśliki, Przemysław Borkowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Powyborczy, więc spokojny. Już na luzie, uff. No ale to światło świeci jasno, a pan już wieczór. No dobra, jak pan chce. No, ja panu powiem tak. Najciemniej jest pod latarnią, czego dowodzi historia pewnego Holendra, o której powiemy za chwilę. Trzy po trzy. Otóż niech pan sobie wyobrazi, że rzeczy takie jak w filmach braci Coen typu, powiedzmy, Tajne przez poufne, Fargo, czy na przykład Rybka zwana Wandą, kiedyś tak jest taka słynna komedia kryminalna, zdarzają się naprawdę. I ta historia wydarzyła się wczoraj w Warszawie. Jest to historia, z której można by komedię nakręcić. Otóż na posterunek policji w Warszawie zgłosił się pewien 43-letni Holender, który opowiedział, że w niedzielę rano, czy tam dzień wcześniej, przepraszam, jakoś tam został porwany przez jakiś Rosjan u siebie w Holandii. Porwano mu samochód Volvo marki, przywieziono go do Warszawy, udało mu się uciec tym straszliwym porywaczom i on się o to zgłasza na policję. Co zrobiła policja pana zdaniem? No, myślę, że poważnie zajęła się tą sprawą. Właśnie. Otóż postawiono na nogi wszystkie służby, obywatel obcego państwa, porwany w Polsce. ambasada została od razu zawiadomiona o tym i tak dalej, ale tak się składa, że nie żyjemy w czasach, nazwijmy to, drutu telegraficznego i króla świeczka, czy jak to się inaczej mówi. Otóż wszędzie w dzisiejszych czasach, co wywołuje protesty, też są tacy, którym coś nie podoba, są kamery monitoringu. I co zobaczono pana zdaniem na kamerach monitoringu? Dwóch zamaskowanych strasznych bandytów i biednego handla. Tak, oni wyglądali, proszę pana, byli tak zamaskowani, że w ogóle ich nie było widać. Po prostu nie było ich wcale. Tak byli dobrze zamaskowani. Zostały odnalezione nagrania z monitoringu. Na granicy, w Warszawie, gdzieś tam. Na żadnym z tych nagrań nie było żadnych bandytów, natomiast był uśmiechnięty od ucha do ucha 43-letni Holender. I teraz puenta. Co się pana zdaniem stało? Jakby pan miał tak strzelić? Dlaczego on tam do tej Warszawy tak przyjechał? I dlaczego taką historię wymyślił? No szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie cokolwiek wyobrazić, jakikolwiek rozsądny ale powód. No bo pan jest człowiekiem rozsądnym, ale gdyby się pan zakochał, nawiązał pan jakąś relację miłosną, na przykład na odległość, czyli i chciał zobaczyć swoją ukochaną. Czyli on tu jak Napoleon... Zakochał się w Polsce. Jak Napoleon do Marii Waleskiej. Tak jest. Zakochał się w Polsce. W Polsce i w Polce. I proszę pana, wybrał się w związku z tym do tej swojej wybranki swoim samochodem, zupełnie do nikogo, przez nikogo do niczego niezmuszany. W końcu jak policja mu pokazała te nagrania, to pękł i się przyznał, że jednak on nikt go nie porwał i że on po prostu chciał się z nią spotkać. A całą tę historię wymyślił dlaczego? No chyba pan wie. Chciał mieć dobre alibi. Dla żony. Czyli wniosek stąd taki, że w Holandii są żony groźniejsze niż polscy policjanci. No i niż rosyjscy bandyci, jak się okazuje. A ja panu teraz powiem, jest jeszcze lepsza puenta tej historii. Otóż za całą tę historię i ten wymysł i ten wyczyn grozi mu, uwaga, do 8 lat więzienia. I jak to można skomentować? O Holender. Ale i nasi rodacy mają fantazję. Ja czasami mam z tym problem, opowiadaniem o ludziach, którzy po kieliszku jadą samochodem, ale czasem te historie, akurat ta jest zupełnie, powiedziałbym, niegroźna, nic się nie stało, ale są niebywale zabawne i jeszcze do tego jakieś takie przedziwne. Na przykład ta historia wygląda tak. W ostatni weekend, wieczorem któregoś tam dnia, pewien, uwaga, 73-letni mężczyzna, Andrzej D., wsiadł w samochód na ulicy Odolańskiej, jakby pan nie wiedział, to jest tam z boku przy Puławskiej w Warszawie, na Mokotowie, i ruszył z piskiem opon. I teraz ja panu mówię, co on najpierw zrobił. Najpierw staranował jeden samochód, potem staranował drugi samochód, a potem jeszcze 10 innych, uwaga, zaparkowanych. No to rzeczywiście łańska fantazja. Łańska fantazja. To była szarża niczym pod Samosierą. Tak jest. I teraz oczywiście, mogłoby się tak zdarzyć, że po prostu człowiek chory, coś nie widział. No on może i nie widział, dlatego, że miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Jak wysiadł, to się ledwie na nogach trzymał. Ponieważ ci właściciele staranowanych aut wezwali policję. Trudno się dziwić. No i teraz ja panu powiem tak. Mówi się, że im człowiek starszy, tym powinien być mądrzejszy. I niestety ten przypadek tego nie potwierdza. Może to zachodzi tylko do pewnego wieku, potem już się z powrotem głupieje. Są znane takie przypadki. No tak, jest na przykład taka teoria, że do pewnego momentu rodzice się wstydzą za swoje dzieci, a od pewnego momentu jest na odwrót, tak? Dzieci się wstydzą za swoich rodziców. Tak, znaczy to już w moim przypadku nadeszło, bo mój syn już często mi mówi, tato, weź, przestań. No ale może nie aż tak spektakularnej sprawie. Ile pan samochodów staranował po pijaku? Po pijaku żadnego. Na trzeźwo mi się zdarzyło. A na trzeźwo to się każdemu coś zdarzyło. I tak sobie pomyślałem, wie pan, trochę się gość nie popisał, ale stary człowiek i może wypić. Może, ale też ciekawe, czy on uciekał przed żoną, czy jechał, gdzie on jechał, że mu się tak spieszyło. Ja panu powiem, on mógł jechać do Holandii, tam do tego gościa, tam do jego żony bo może. Bo tamta żona z kolei przez 8 lat będzie wolna. Tak. Nie ma też granic, czasem mam wrażenie, ludzka głupota. To znaczy, może ktoś się poczuje tym stwierdzeniem dotknięty, ale ja państwu to przedstawię, a państwo wyciągną sami wnioski. Jest jakiś nieznany mi bliżej internetowy twórca, mogę źle wymówić, Guo Odong, tak się nazywa. Aha. I tenże twórca internetowy, nieznany mi z niczego, ale jak rozumiem znany innym ludziom, stworzył pracę The Persistence of Chaos, czyli uporczywość chaosu, no czy tam, nie wiem, no nieustanny chaos, jak to można tak mniej więcej... Bardzo ładno. Prawda, że piękne. I teraz jak myśli pan, jak, na czym ta praca polega? Czy to jest rzeźba? Czy może obraz? Jeśli rzeźba to internetowa, to mi trudno sobie wyobrazić. Mówi się o rzeźbieniu w pewnym materiale i to jest, zdaje się, ten przypadek, że ten pan rzeźbił. Uwaga, jest to, uwaga, laptop. I w tym laptopie wgranych jest 6 najbardziej śmiercionośnych, że tak w cudzysłowie powiem, wirusów komputerowych, które spowodowały straty łącznie na $95 miliardów. Pamięta pan słynny wirus I Love You? Tak, pamiętam. 2000 rok, który kasował komputery. Potem był jeszcze My Doom, So Big, Dark Tequila oraz Black Energy. To są najsłynniejsze. Ja panu nawet mogę trochę więcej powiedzieć o tych wirusach, tylko nie wiem, czy jest sens. Na przykład ten My Doom to rosyjscy spamerzy rozprzestrzeniali, a z kolei ten Black Energy był użyty podczas cyberataku na Ukrainę. Także to jest bardzo groźne i no, niebezpieczne dla świata narzędzia, to są te wirusy komputerowe. I to wszystko jest oczywiście, niech sobie tam ktoś wgrywa wirusy, jakie chce, ale ja panu powiem, teraz jest najlepsze. Ten gość uznał, że to jest praca, no jak to powiedzieć, dzieło sztuki i wystawił to na aukcji. Jak pan myśli, za ile? No za ile może pójść stary laptop? No właśnie, za 200 zł? Otóż nie, proszę pana, za $1 000 000. I to by jeszcze wszystko było pół biedy, ale teraz panu powiem najlepsze. Jest ktoś chętny, kto chce dać 1 200 000. Wow. No to wie pan co, ja nie uważam, żeby to było aż takie głupie. Wyobraźmy sobie, że ten laptop nabywa jakieś wrogie supermocarstwo, po czym z włączoną funkcją Wi-Fi i Bluetooth zrzuca go na terytorium innego wrogiego mocarstwa. No przecież. Broń idealna. Tak, no wystarczy go uruchomić, gdzieś w zasięgu jest jakiś Wi-Fi, i czy te włożyć USB i jest załatwione. I wszystkie konta Facebooka w całym wrogim mocarstwie są skasowane. Nawet wszystkie konta na Instagramie. I co wtedy? Kompletny chaos. No właśnie, i to się nawet by wszystko zgadzało. I także ja już wiem, kto to chyba kupi. Jakaś cybermafia. No to jest jedyne rozsądne wyjaśnienie. A komuś, kto chce za to zapłacić $1 200 000, możemy złożyć tylko kondolencje i powiedzieć, że wirus głupoty rozpowszechnia się naprawdę szybko. 3 po 3. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski, bardzo dziękuję. 18:23, telefon do trójki, 227 trójek. Jadę z synem i strasznie chcieliśmy podziękować za BB Kinga. Po prostu bardzo wesoła rzecz w tym smutnym dniu. BB King jest gość, także dziękuję trójko. Jakoś tak przyjemnie się jedzie przy takiej muzyce, prawda? Zwłaszcza kiedy za oknem deszcz. To jestem ciekaw, co pan i syn powiedzą na tego artystę. Thank you. Jak Państwu podoba się to nagranie? Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mam dla Państwa jeszcze zaproszenia. Dla Państwa tych starszych, no i tych nieco młodszych, międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. W programie m.in. czytanie fragmentów książek dla dzieci przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, spotkania z autorami książek dla dzieci. Wszystko to oczywiście 1 czerwca w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej. Jeśli Państwo są zainteresowani, proszę napisać mail dzień dziecka@polskieradio.pl. Dzień Dziecka, pisany łącznie, @polskieradio.pl. 1 czerwca w tym roku szykuje się zupełnie wyjątkowy. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mieszkanie odkurzyłem, samochód umyłem, walizki spakowałem. Miałeś jeszcze spakować kredyty? No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Polskie Radio zaprasza do studia Lutosławskiego na koncert To co najpiękniejsze, wiosna. Zespół Paris Combo oczaruje nas mieszanką francuskiego popu, cygańskiego jazzu i kabaretu. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy i dwie suity z opery Carmen Bizeta. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Środa, 29 maja, godzina 19. Zapraszamy do Trójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Teraz MediaMarkt. Golarka Braun serii 9 z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Na początek ważne zmiany dla pacjentów. Senat przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób z niepełnosprawnością będą mogli w szpitalu bezpłatnie korzystać z łóżka i pościeli. Koszty pokryje NFZ. Senat przyjął też nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych. Pacjenci nie będą musieli potwierdzać zlecenia na takie wyroby w NFZ-cie. Będzie ono weryfikowane przez system elektroniczny. Z gabinetu lekarza będzie można pójść bezpośrednio do apteki lub sklepu. Już po naradzie w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej był na niej m.in. premier tuż przed odlotem na szczyt do Brukseli. Rzeczniczka partii poinformowała, że na spotkaniu podsumowano kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. O zmianach w rządzie będzie informował premier, dodała. Część polityków wychodzących ze spotkania sugerowało, że do zmian może dojść na początku przyszłego tygodnia. Wcześniej przed spotkaniem w siedzibie PiSu pojawiła się minister finansów Teresa Czerwińska. Jest gotowy raport wyjaśniający przyczyny dwóch ostatnich wypadków lotniczych z udziałem myśliwców MiG-29. Opinia publiczna go nie pozna, pozostanie tajny. Dokument przygotowała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. O jej ustaleniach dowiedzą się dowódcy baz lotniczych oraz sami piloci. To wszystkie informacje w skrócie, kolejne w Trójce o 19. Tu jeszcze trzy słowa o pogodzie. Będzie padało, ale nie wszędzie. Na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze będzie padało. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski do 15 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Arkadiusz Ekiert, czyli wraca Ekonomia w Trójce. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu firmy Tauron. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa słuchaczy. Na początku naszej rozmowy może dwa zdania o samej firmie, bo dla nie wszystkich słuchaczy musi być to oczywiste, czym zajmuje się Tauron. No, Tauron w tej chwili to nie tylko i wyłącznie sprzedawca energii elektrycznej, ale przede wszystkim duży koncern energetyczny, który transformuje się, co dzisiaj zapowiedzieliśmy opinii publicznej, w kierunku wytwarzania głównie z obszaru odnawialnych źródeł energii. Natomiast w naszym portfelu oprócz wspomnianego prądu mamy również gaz i coraz większą bazę produktów pożądanych przez naszych klientów. Jesteśmy też liderem sprzedaży tzw. usług assistance, czyli dodatkowych usług do sprzedaży energii elektrycznej, jak chociażby Servisan 24, Electric 24 i podążając tą drogą rozwijamy ten pakiet usług dla naszych klientów, głównie w terenie Polski Południowej. I, no właśnie, bo chciałbym to podkreślić, że mówimy o Polsce Południowej. No dobrze, no ale wyniki finansowe gorsze niż rok temu za pierwszy kwartał. Minimalnie gorsze. Zapowiedzieliśmy to, to nie było zaskoczenie dla rynku, nawet w kategoriach oczekiwań rynku te wyniki, choć gorsze, to lepsze niż spodziewane. I to jest ważny komunikat, który dzisiaj podczas podsumowania pierwszego kwartału wysłaliśmy. I to daje nam przestrzeń do myślenia o przyszłości grupy Tauron, stąd też komunikowana dzisiaj aktualizacja kierunków strategicznego rozwoju naszej grupy. A dlaczego były spodziewane gorsze? Przede wszystkim jesteśmy jako grupa na finiszu gigantycznego programu inwestycyjnego. A jak inwestycje, to rozwój. To przede wszystkim nasz flagowa inwestycja, czyli nowy blok w Jaworznie, tak zwany 910 MW. No, wysokosprawny blok, co prawda oparty o wytwarzanie konwencjonalne, oparte na węglu, ale jest to już blok wielokrotnie sprawniejszy od tych dotychczas dominujących w naszym miksie energetycznym, wytwórczym tak zwanych 200 czy 120 i przede wszystkim spełnia te bardzo wyśrubowane normy środowiskowe, jeśli chodzi o energetykę, tylko wytwarzanie konwencjonalne. I z tego względu nasze zadłużenie jako grupy sięgnęło historycznych rekordów. I z tego punktu widzenia ten rok był już gdzieś od wielu lat komunikowany jako ten, który będzie dla nas trudny ze względu właśnie na ten dług naszej grupy. Wasza strategia zakłada, że do 2030 roku 66% aktywów będą stanowić aktywa nisko i zeroemisyjne. Jak chcecie to osiągnąć? Tak jak dzisiaj zapowiedzieliśmy, cała polityka, z jednej strony regulacyjna, a z drugiej strony polityka Unii Europejskiej, z jednej strony wymaga na nas tego typu transformacji energetycznej, którą dzisiaj zapowiedzieliśmy, ale też muszę tu powiedzieć, jako osoba odpowiedzialna w zarządzie grupy Tauron za sprzedaż i obsługę klienta, coraz większe jest też oczekiwanie społeczeństwa tego, aby wytwarzać energię w sposób zdrowy dla środowiska i kierując się właśnie tymi argumentami, tymi przesłankami i też tymi megatrendami, jak my to określamy, zdecydowaliśmy się zaprezentować rynkowi dzisiaj kilka tak zwanych opcji strategicznych, które wciąż wpisują się w obowiązującą strategię grupy Tauron, ale która pozwala nam zderzyć z rynkiem możliwości dezinwestycji w pewnych obszarach działania grupy Tauron, po to, aby przekierować środki czy nakłady inwestycyjne na właśnie obszar OZE, aby osiągnąć ten cel, którym jest w roku 2025 25% 5% wytwarzania z OZE, a w roku 2030 aż 60, ponad 60, dokładnie 66% wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne, czyli w waszym pojęciu to jest co? To są w tych zakładanych opcjach strategicznych głównie będziemy koncentrowali się na farmach wiatrowych. I biorąc pod uwagę też pewne uwarunkowania rynkowe, głównie będziemy skupiali się na tych istniejących, czyli mówimy o opcji nabywania, w pewnym sensie skupienia tego, co jest na rynku w tej chwili. Z drugiej strony też około 30% tego fragmentu, który będzie wytwarzany w odnawialnych źródłach energii, mamy zamiar, aby było dedykowane PV-kom, czyli fotowoltaice. Oczywiście jesteśmy też, czy może inaczej, czy mamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o tak zwany offshore, czyli farmy wiatrowe na Bałtyku, ale tutaj obszar regulacyjny jest jeszcze nie do końca doprecyzowany po stronie regulatora, czyli po stronie sektoru Ministerstwa Energii, ale z drugiej strony też jako grupa nie mamy stosownych koncesji. Wystąpiliśmy o nie. Rozważamy też ewentualne partnerstwo z jakimś partnerem strategicznym spośród tych firm, które już tego typu koncesje na ewentualny rozwój offshore'owy, abyśmy weszli w jakieś strategiczne partnerstwa. Ale to jest jakby, bym powiedział, w trzeciej kolejności, jeśli chodzi o to. Przede wszystkim koncentracja na onshore, czyli o farmach wiatrowych na lądzie i fotowoltaice. No, bo jeśli chodzi o teren waszej działalności, czyli mówimy tu o Polsce Południowej, to do tego Bałtyku to tak strasznie daleko jest. No panie rektorze, przy tak skonstruowanym rynku energii nie ma to znaczenia, szczególnie na poziomie wytwarzania, a tym bardziej w kontekście takiego źródła, jakim jest OZE, bo tak naprawdę mamy już w tej chwili w ramach naszego portfela 5 farm wiatrowych, w tym wszystkie są zlokalizowane na północy naszego kraju, więc to taka, bym powiedział, naturalna kolej rzeczy. Czy możliwa jest Polska bez węgla? To, co zapowiadamy, jest transformacją energetyczną grupy Tauron, która w ślad też za zapowiadanym w tak zwanym PEP 2040, czyli polityce energetycznej Polski, wymaga transformacji stopniowej. Dlatego też my jako Tauron, który ma póki co w obecnym układzie dominującą rolę węgla w naszym miksie wytwórczym, zapowiadamy, że ta transformacja będzie trwała kilkanaście lat, ale po to, żeby pewne trendy przyspieszyć i pewne działania przyspieszyć, koncentrujemy się, czy rozważamy, w tej chwili uzyskaliśmy zgodę Rady Nadzorczej na rozważenie pewnych opcji dezinwestycji, czyli zbycia do partnera zewnętrznego części naszych aktywów kopalnianych. Zakład Górniczy Janina. Dokładnie tak, to zostało zakomunikowane. Ciepło. Również Tauron Ciepło jako dezinwestycje w obszarze, który jest dobrym obszarem o stabilnych przepływach, w dużej mierze regulowanym. Natomiast Tauron nie może być obecny we wszystkim, szczególnie jeśli patrzymy, że pewne trendy i pewne analizy to długoterminowo wskazują, że uprawnienia CO2 będą, ceny rosły, cena energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny z węgla będzie rosła. Z tego punktu widzenia musimy być obecni w energetyce odnawialnej, w tak zwanej zielonej energetyce i jak to mówimy, naszą intencją jest zazielenienie Taurona. To na sam koniec, bo lubię o to pytać prezesów firm właśnie takich między innymi jak Tauron. Czy ceny energii dla waszych klientów będą niższe? Tak jak powiedziałem, tego typu działania, które dzisiaj podejmujemy, właśnie mają temu służyć. Zdajemy sobie sprawę z nieuchronnych trendów, zdajemy sobie sprawę z tego, że w długoterminowej perspektywie ceny uprawnień CO2, które w zasadniczy sposób przekładają się praktycznie jeden do jednego na cenę energii, będą rosły. Jest to pewien mechanizm wymuszony też polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jest to instrument w pewnym sensie Unii Europejskiej do tego, aby wymuszać w pewnym sensie na poszczególnych krajach dostosowywanie się i transformację w kierunku energii odnawialnej. Po to właśnie podejmujemy te działania, które dzisiaj zakomunikowaliśmy, aby móc być wytwórcą energii taniej i czystej. Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu firmy Tauron, był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. You can't. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. The Cranberries jeszcze brzmią. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Niektórzy tracili tu fortunę. Inni w ciągu kilku minut stawali się krezusami. Większość to jednak drobni gracze. Mowa o torze na warszawskim Służewcu, który za kilka dni obchodzi 80-lecie istnienia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Kłusem i galopem. Piękne okoliczności przyrody. Ma pan tutaj piękny widok na cały Służewiec i na tor. Fantastyczny, tak. Fantastyczny. Ja mówię zawsze, że to jest ogromny teatr na wielotysięczną publiczność. Ja jeszcze pamiętam, jak te drzewa tutaj to były takie malutkie. A tam żadnego bloku nie było. No ale nie musimy to wyłączyć, bo jest ten... Ale jednak wspomaga się tak, pan, jak widzę, telewizorem. Bo tak jest, bo trudno komentować wyścig tylko i wyłącznie przy pomocy lornetki, jak jest jeszcze szyba przede mną. Załamuje to światło, więc jak jest otwarta ta szyba, vis-a-vis doskonale. Ale jak już jest szyba i lornetka, to niestety to jest trudniejsze, ale wspomagam się telewizorem, to jest normalne. Dajcie mi głos. Dzień dobry, panie Andrzeju, już daję głos. Witam państwa serdecznie. Mamy dzisiaj czwarty dzień wyścigowy i podam państwu dzisiejsze zmiany do programu wyścigowego. Z gonitwy pierwszej został wycofany koń numer 3, Furtif di Levant. W gonitwie trzeciej koń numer 6, Magical Park, poniesie 56 kg. Nie za mocno. No to dobrze. To chodźmy. To już jak koń jest osiedlany. No to są siostry dwie. To jest ta Infekcja i Ines de Kos. To od tej samej mamy. Ta jest w wieku 5 lat, ta 4. Nie, ona siano je teraz. Party? Tak Party nie... Animal. To Party Animal to wie pani co znaczy, nie? Taki bawidomek. No... Po jakimś czasie wiadomo, że lubi się najbardziej te konie, które dają najwięcej radości. No, takim ulubieńcem jest Fabulus. Tam na samym końcu stoi i na nas patrzy. Koń roku 2018 w ogóle wybrany został koniem roku. Bardzo znany koń w świecie wyścigów konnych. I pogłaskać go. Ale trzeba uważać, bo może ugryźć. Oficjalne otwarcie tego toru było w czerwcu 1939 roku, czyli można powiedzieć 4 miesiące przed wybuchem wojny i odbyło się tylko tam część sezonu, a po wojnie już odbyły się wyścigi normalnie i do dzisiaj się odbywają na tym torze służewieckim, na którym też dziadek po wojnie był trenerem, a od 1946 roku jockeyem u dziadka był mój tata. Dziadek trenował konie do 66 roku, a ojciec jeździł jako jockey do 76. I też w tej stajni, w której teraz jesteśmy, dziadek trenował konie. Później przez 10 lat był inny trener w tym budynku, bo tata nadal był jeszcze jockeyem. A w 76 roku skończył karierę jako jockey i zaczął też trenować konie. I był tutaj do 96 roku. Później też, ponieważ miał mniej koni, to przeniósł się do innej stajni, a od 96 roku przez ostatnie 20, można powiedzieć, 3 lata, tak? Tak wychodzi. Jestem tutaj ja. Rozrywka jest nieprawdopodobna. Ludzie to przychodzą spędzić czas. Jak pani widzi w tej chwili, no jest piękna pogoda, tor wygląda ślicznie, a siadają sobie, potypują, a pogadają, a emocje, z różnych powodów przychodzą ludzie na wyścigi. Wie pani, to jest to, że wyścigi mają to do siebie, że ma się ten program, ktoś typuje te konie sobie, idzie zagrać i wygra. Wtedy mówi, ale ja mądry, jak ja dobrze wytypowałem, czyli te pieniądze, które odebrałem z kasy, ja je mam, nie to, że kulka tam wpadła w taki numer, tylko dzięki mojej inteligencji, mojej fachowości wygrałem. To jest wielka frajda. Kogo panowie dzisiaj obstawiają? No, postawiłem ścianę, wszystko. wszystkie trzeba stawiać, bo postawi pani trzech, to przyjdzie czwarty. Ale w pierwszej gonitwie tylko. Bo to kusaki. To są kusacy. Tu najczęściej pada septyma. No. To znaczy to, że się obstawia siedem pierwszych koni w siedmiu gonitwach. Każdego pierwszego trzeba wytypować. A kolega stawia najlepiej, za półtora, dwa tysiące. Ja to stawiam mało, ale kolega... No i na przykład tydzień temu postawił 1200. I kusak. Zamiast ósemki przyszła dwójka. Dziewczyna, młoda dziewczyna wygrała. Ale w kusakach to nie tego, trudno je. Tu jest bardzo trudno, ale panowie chodzą już od 50 lat na przykład. Pan na przykład jeździł po placówkach, w Paryżu grał. W Paryżu grałeś tak, w Wiedniu. W Wiedniu wygrałby, tylko pomyłka mała, wygrałby samochód. Ale to wszystko przez to, że nie znało się, powiedzmy, perfekt języka. To jest też problem. Dałem córce 5000 szylingów, żeby nie zagrała konia na górę. Nemana, 22 konie szły w stawce, a szły na 4 konie, 2 ogery, 2 klacze i 18 tamtych. 6 długości, Neman prowadził, a córka mnie postawiła na plac zamiast na górę. 5000 szylingów, ja wziął 2 Mercedesy nowe. No. Proszę pana, ale skoro pan gra właściwie co tydzień tutaj na Służewcu, to powinien pan być bogatym człowiekiem. Tak. Proszę panią, a czemu dżokeje i trenerzy nie są bogaci? Znają ja swoich koni lepiej. Ze złota, jo. Tu do pafiny bym miał buty ze złota. Dżokeje jej też nie wynaczy. Trener też konia puszcza i czemu nie gra? Na pewno nie? Grają. To pani wywiad prowadzi z nami do telewizji. Tak, się do trójki. Nie, do radia. Do trójki. Wie pani, ponieważ ja jestem człowiekiem wyścigów i od najmłodszych lat jeździłem konno i czasami wydaje mi się, że ja jadę. Wydaje mi się, że jak ja bym na tym koniu siedział i walczył o to zwycięstwo. Czasami aż chce się mnie powiedzieć, no gdzie jedziesz? Nie tam, siedź! No ale nie mogę takich rzeczy mówić. A wyścigi to emocje. No. Ja to przeżywam. Komentarz musi być uczciwy, musi mieć emocje. Nic nie może być fałszywego, bo zaraz kibic ten fałsz wyczuje. A ja to robię zupełnie podświadomie. To jest Garuga, to jest Pasha Bay, to jest Primus Inter Pares, to jest Palazzo, piękna nazwa, Excalibur. Jedyny się wykończy w tej stawce, Jezus, popatrz. Po jakimś, wiesz, arabskim czempionie, kurczę. Ta. Pokazowym oczywiście, ten Excalibur. Ale ten Primus, jak on łeb pięknie niósł, ojej, no. To taki eksterierowy. Widzi pan coś przez lornetkę? Co i widzę, ale... Jest bomba. Dobra. Bomba guide. Bomba w górze? Tak. Mamy już sygnał do startu. Udział wezmą Primus, Palazzo, Pasha Bay, Garuga, Excalibur, Ames i Beltran. I co ciekawe, w tej stawce mamy tylko jednego konia siwego. To jest Excalibur. Podchodzi Primus. Wstając rano nie myślę, że jadę do pracy, tylko zastanawiam się, co dzisiaj trzeba zrobić, co który koń ma zrobić, jaką pracę wykonać, jaki trening dzisiaj będzie, ile osób będzie, ale nigdy nie myślę o tym miejscu przez pryzmat pieniędzy czy obowiązku pracy. To taka bardziej pasja, z której się żyje. Wszyscy tutaj muszą składać serce, bo to jest tak ciężka praca dla tych ludzi. Tak pochłaniająca dużo czasu, że nie da się tego traktować jako pracy w sensie źródła utrzymania. Nie da się. To jest charuwa. No. Już nie mówiąc o tym, że rzadko mamy wolne, bo... U mnie nikt nie choruje w stajni. No, nie wiem, czego to wynika. Może z tego, że jest dużo maniaków, nie wiem. A może z tego, że właśnie jest dużo... koni, które... No, słyszała pani o hipoterapii, prawda? Mikroklimat w stajni też jest taki. Ja czasami tak mówię, po co ci wszyscy ludzie są ubezpieczeni i płacą za nich składki ZUS, jak tu nikt nie chodzi na zwolnienie nigdy. To takie trochę jest, no, sztuka dla sztuki. Ale naprawdę jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja, żeby ktoś się tu przeziębił albo coś. Czyli to jest zdrowe miejsce. No na pewno zdrowsze niż w korporacji. Jest to chyba jeden z nielicznych zawodów, gdzie nikt niczego mi nie narzuca Nie jestem uzależniony od niczego, ani od nikogo. Jedynie od wyników własnych, bo jeżeli powiedzmy nie będę ich miał, to stracę klientów. Utrzymuję. Inwestuje ile złotych? 3 złote za jeden najprostszy zakład. Ja o tak gram. Mhm. Drugiego pani sobie bierze, czy 2,8, czy 2,5, czy 2,6. No a jeśli by ten drugi przyszedł, byłby fuksem, no to może pani zarobić no nieraz i 100, i 200, i 500 złotych. A może wcale dwójki nie być. No. Dobry, poproszę 2,5. 3 złote. I 2 złote dla pani. Dziękuję. Jeszcze zdążyła pan? Udało się w ostatniej chwili, tak. A ten, który dzisiaj będzie biegł, jaki ma charakter? No trudno go jeszcze tak ocenić, bo on dopiero drugi raz w życiu będzie biegł, a pierwszy raz biegł w listopadzie. Czyli przez całą zimę nie startował, bo nie było wyścigów. I często jest tak, że konie się bardzo zmieniają. On jest tam, to jest numer? Z numerem 6 on jest akurat. Po drugiej stronie taki siwy koń. Widzę. A kto będzie go dosiadał? Szczepan Mazur. To jest jockey. No jest to zeszłoroczny czempion jockey. Dzień dobry. Życzę panu powodzenia. Proszę nie dziękować. No rozmawiamy cały czas sobie o wyścigach i o San Marino i tak się zastanawiamy wspólnie, jak tutaj rozegrać gonitwę. To żeby, jak? Żeby było optymalnie. No nie wiem, wydaje mi się, że on że to jest fajny koń, ale nie jest to koń ofensywny. Mhm. Tak według mnie, który jeszcze ma taki ograniczony zasób sił, nie? I trzeba po prostu... Bo on ten ostatni wyścig bardzo fajnie biegł i finiszował. Tak. Czyli wynikało z tego w zeszłym roku, że on trochę szybkości ma. No ale w drugim starcie no, trzeba chyba te siły oszczędzać, bo to jest 2 kilometry. Czyli taki dosyć długi dystans. Jeszcze chwila. Jeszcze nie. I ruszyły! Palazzo ma przewagę i nie przegra tego wyścigu, a tam ma tylko walka o drugie miejsce, ale bardzo mocno finiszuje Prymus i atakuje drugą pozycję, a Mesa jeszcze do celownika dostało 50 metrów, a Palazzo wygrywa, a Mes jest drugi, a na trzeciej pozycji Prymus. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Kłusem i galopem z udziałem wieloletniego komentatora toru na Służewcu Andrzeja Szydlika oraz trenera koni Krzysztofa Ziemiańskiego. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny. Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do soboty telewizor Thomson 32 cale 499 zł, a borówki 9,99 za opakowanie 500 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty?